Benvinguts una vegada més a la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí. La música de The Police ha iniciat el programa d'aquesta setmana de la Factoria dels 80. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Estem al vostre costat per portar-vos tota la millor música d'una generació. Gent com The Police, Every Breath You Take, Cada vegada que respires, o gent com José Feliciano, Para Decir Adiós, o Hot Chocolate, It Started With A Kiss, ens acompanyaran en els propers minuts. Benvinguts i benvingudes. Siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento. Pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes. pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido, me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte tu triste decisión, y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podemos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado. Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí algún día. Para decir adiós, solo tienes que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido, me acordaré de ti. Adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido, me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido, me acordaré de ti algún día. It started with a kiss, the back row. You cry. away. I felt so hurt, I felt so small, and it was all that I could say. You don't remember me, do you? You don't remember me, do you? You don't remember me, do you? You don't remember me, do you? It started with a kiss. Era la cançó de Hot Chocolate, una gran balada, Started With A Kiss, aquí a la factoria dels 80, i també Del Faro, amb Bandiera, La Playa del Sol, que ens acompanyava. Una de les cançons que sempre m'han agradat més de la nostra època d'aurada va ser la de Venus, a càrrec de Bananarama. El combinem amb una balada de James Ingram i Michael McDonald, el Yeah, Move It There. We'll be right back. touch me gently like a summer evening breeze. Take your time, make it slow. Andante, andante, just let the feeling go. Make your fingers soft and light. Let your body be the velvet of the night. Touch my soul, you know how. Andante, andante, go slowly with me. La música de James Ingram, Michael McDonald, Your Mom Be There, You're So Vain, amb Shimira, Abba, amb Andante, Andante, o aquesta de Harpo, i el Roscoe Pope ens acompanyava en la Factoria dels 80. Més música per tots vosaltres, que espero que us agradi, amb el programa d'avui en James Brown, Brighty John, o Captain Sensible, amb What? This morning I was feeling fine, but this cat starts banging, man, what a swine. So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the paunch of a man drove me berserk. He said captain, I said what? He said captain, I said what? Are the ones undressed. Well, hello, Adam, where you been? I said, stand aside, cause I'm a feeling mean. I had a gut full of you and I'm a feeling bad, but you're an ugly old pirate and ain't I glad. He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what you want? Say captain, say what? Say captain, say what? Say captain, say what?

l'orquestra de l'amor il·limitat, Love Unlimited Orchestra, amb aquest tema d'amor tan conegut i tan famós que avui també recordàvem amb el nostre espai La Factoria dels 80, amb els darrers minuts d'aquesta primera part, abans Morgan amb el Ready to Love. Escoltem ara el remix del 1989 del tema de Rocco Granata and the Carnations, anomenat Marina. Marina. Marina. Amb aquesta primera part i ho fem amb aquest Relight My Fire amb Amy Stewart.